यादो मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादो मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो मेरे पास ना आओ। चैन से रहने दो मेरे पास न आओ। राह दिखा के नई राह दिखा के संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर न गिराओ। अब चैन से रहने दो मेरे पास न आओ। इतना ना सताओ, अब चैन से रहने